Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Allah için birbirini sevenler. Bu da bir makam derler. Yani çok büyük makam bu da. Kişisi Allah için birini severse. İnsan tek başa yaşayamıyor insan. Hatta bu hayvan türleri bile bazıları sürekli yaşarlar. Arılar mesela, karıncalar, şunlar bunlar öyle yaşarlar böyle. Her insanın da erkekte, kadın, kürün hatta bile arkadaşı olur, dostu olur. Olur böyle. Yani dünya dostluğu devam etmez. Yani dünyada bile bu bozulabilir. Mevlam bize buyuruyor ayet-i kerimede Zuhruf suresi 67 ve 70 3 ayet yani böyle. Bismillahirrahmanirrahim. El-ehillâ-u yevmi izin. El-ehillâ-u dostlar. Şimdi arkadaş var ve dost. Arkadaş yol arkadaşı olur. İşte asıl arkadaşı olabilir. Tabi olabilir bunlar böyle. Dost, sevmek anlamına geliyor böyle. Yani bir muhabbet olması gerekiyor böyle. Olması. Dostlar, yevmeyizin o günde. Hangi günde? Mahşer yer günde, mahşer gününde. Mahşer bir gün mahşer. Ama 50 bir gün, 50 bin yıl bir gün olacak böyle. 50 bin yıl sırf bir gün orada. Güneş altında olacak böyle. İşte dünya dostları, dünya dostları, yani kumarda, içkide, kumarda, işte avcıda, şundan bunlar böyle, yani Allah olmayan dostluklar o günü bağlı bağlı adı, onlara aralarına düşman koyacak konuda. Yani bazı bazısına düşman olacak onlar böyle. Yani dünya dostlukları mahşer gününde değişiyor düşmanlığa. Genişiyor. Allah korusun. Neden öyle oluyor? Tabii yapışı yakasına başlarda. Sen benim başımı aşırdın. Sen beni işte kuma alışırdın. İçki alışırdın. Derken böyle. Dünyada dostlardı. Beraberlerdi. Fakat mahşer olacak böyle. O mahşerdeki hesaba çekilme zamanı gelince arada bir şey bitiyor dostluk böyle. Düşmanlıkları böyle. İllel müttakîn. Ancak müttakilerin dostluğu devam edecek. Yani hangi kişi Allah içinse ona kesinti olmuyor. O devam ediyor. Allah içinse bir şey. O devam ediyor böyle. Dünya içinse dünyayla beraber o da bitiyor böyle. O da bitiyor. Allah için yaşayalı birbirini sevmek. Bunun tabii çok şartları var, alametleri var, belirtileri var bunların. Böyle. Mesela hepsini bir sayamayız. Bunların mesela biri şu diyor, bu ulemalar buyuruyorlar. Ondan bir dünya zararını görse, yani Allah için seviyor, görüşüyorlar, sevişiyorlar mesela Allah için, hak Allah yolundalar beraberce. Ondan bir dünya yönünde bir zarar görse, bu sevginin eksilmemesi gerekiyor. Yok. Ben Allah'ı seviyordum ama işte bana böyle yaptı diye. Eğer sevgiyi atarsa Allah için değil muhtemelen böyle. Yine şöyle buyuruyorlar. Allah'ın sevdiği arkadaşından iyilik görse eğer artan sevgisi bu da Allah için değil. Yani Allah için sevgi dünya menfaatiyle bağlantı olmayacak. Onun sevgisi devam edecek bundan evvela. Mahşer yerinde tabi hesaba çekilme başlayınca en az o muhtemelen sorguya çekilme, sorgulama böyle böyle. Önce güneş altında izdiham, boğazdan başı yanlayak, alttan tabanı yanıyor. Çünkü o zaman dünya değişecek. Gümüşvari bir maden olacak, metal olacak dünya. Tabanı yanacak, tabi beni kanayacak güneşten böyle, izdihandan terleyecek. Epey bir zaman sonra önce amel defteri dağılacak. Amel defteri dağılacak. Ondan sonra başlayacak sorgu, çekilme, muhakeme, kibraya yani büyük muhakeme olacak böyle. Şimdi hadise geliyor, öyle bir gece ki hesap başına, mizan terazi başına gelecek ki günah sevabı denk geliyor. Eşit. Yani giremiyor cennete. Araf orada beklemesi gerekiyor. Biraz. Uzun bir zaman. Ve hatta bir rivayette günah biraz daha çok geliyor bunun. Yani sevabından günah fazla geliyor. Diyecek ki ya Rabbi, bana bir izin ver ya Rabbi. Bana bir zaman tanı ya Rabbi. Benim annem vardı, babam vardı, oğlum vardı, kızım vardı, kardeşim vardı, amcam, dayım vardı. Neyse böyle sayıyor bunları bu şekilde. Bunlara gideyim. Bundan birer zerre sevap alsam hepsinden, bunları buraya sevaba koysak, bu geçecek böyle. Yani mahşede sevap verilebiliyor. Tamam. Verilebiliyor böyle. Ama kimse vermiyor. Önce annesine girecek. Anneciğim, bak sen beni karnına taşıdın 9 ay. Sonra altımı temizledin, bana süt verdin, yemedin bana yedirdin, uyumadın beni uyuttun. Bak anneciğim, bugün ben sevabım az gelir sevabım. Çok değil. İhtiyacım var. Bana biraz sevap verir misin? Oğlum aman aman. Bakın ne olacak benim halim. Muazzam bir korku. Cehennem ortaya getirir için gerçek, görecek bir cehennemi. Muazzam korkuyor böyle. Ama oğlum bana yaklaşma. Doğuşacak bütün yakınlarını böyle. Kimse misafir vermiyor. Bakın ben ne olacağım. Artık boşuna eğmiş yere, artık kader razı. Yani yanacak bir zaman tabii. Günah yanacak cehennemde. Dünyada Allah için sevdiği bir kardeşi var mı bunun dünyada? Allah'ın sevmiş bunu böyle böyle. Beraber camiye gidiyorlar. Beraber sohbetlere gidiyorlar. Beraber kitap okuyorlar mesela. Neyse böyle. Hep Allah yolunda bunlar be birilerinde. O bunu görüyor. Arkadaş ne oldu kardeşim sen ne oldu böyle? Ah sorma kardeşim. Durum böyle böyle. Adı sahibim 90 kaldı. Bunu tamamlayamadım burada. Artık gideceğim yanacağım böyle. Ya bana söylesin ya kardeşim ya. Ben Allah'ın seni seviyorum. Ben gene seviyorum mesela şu anda. Benim sevgim değişmedi. Benim gönlüm razı olmasın yanımana. Ben sana sevabımı istediğin kadar vereyim. Yakışsa vereyim ben sana böyle. Şu kadar ihtiyacım var sevabı. Peki al bakalım sana şu kaç milyon sevapsa. Ver bunların sevabını. Gelecek mizana koyacak. O oturur sevap şimdi. Ağır gelirse ağır gelir böyle. Kurtuldu. Ferikun bir cennet deniyor böyle. Ayrı fırka var böyle. Cennet fırkası ayrılmışlar böyle. Onlar ayrı bakalım buraya. Oraya ayrılıyor. Artık kurtuldu artık böyle. Aklına geliyor ama benim Allah'ın sevdiğim kardeşliğim bana çok sevap verdi. Ya onun için sevabı azalmışsa şimdi? Benim sevabım bana yetmedi. Onun sevabı yetmese bir de bana da sevabını verdi. Ne olacak o? O cennete gidecek. Düşüne böyle olmayacak mı diyor. Benim de Allah'ın sevdiğim kardeşliğimdeki cehennemde ben cenneti ne yapayım diye böyle. Ben de yanayım onunla beraber diye böyle. Çıkıyor oradan. Melekler diyorlar, ne diyorsun? Durum böyle böyle. Diyor, bir Mevla soran bakır Rabbimize böyle. Buyur ki Mevla meleklere, meleklerim, onlar birbirini benim seviyorlar diye bak. Allah için o anı vereyim. Meleklerim, onlar birbirini benim için seviyorlar diye böyle. Bak bugün birbirini kurtarmaya uğraşıyorlar. Ben onları seviyorum. İkisini de affettim. İkisini affettim böyle böyle. İkisi de böyle elhamda gidecekler bu şekilde. Yani ahiretinden mahşede böyle olacak muhtemelen. Hatta mesela biri daha önce ölse dünyada öbürü ne yapar diyor ama okur değil mi? Tamam böyle. Okur devam böyle. Onu sahip gönderiyor böyle. Onu hayır yap onun namına böyle. Allah için sevmek muhtemelen böyle. Onu sevmek. Arkadan kalan ona devamlı dua gönderir. O gönderir böyle muhtemelen. Çok yani böyle kitaplara bununla geçiyor bu şekilde. Yani çok kurtlar var bu şekilde böyle muhtemelen. yani günahkâr gidiyor. Kardeşini çekiyor. Arkada Allah'ın şeyi diyor, kardeşi ne yapıyor? Bir iki kişi oluyor mesela, fazla oluyor icabında. Dua ediyorlar. Dua ile oluyor, azabı kalkıyor. Şimdi buyuracak melem onlara. Ne kadar varsa Allah'ın bir sevenler. Adam Aleyhisselam'dan kıyamete kadar. Acaba kaç milyar milyar türlü ne varsa böyle sayılır Allah bir cecali. Şuna melem bire. Ya ibadi, ey kullarım diyecek melem. Ya ibadi. Aslında böyle ya baba, ya ibadi aslında. Ey benim kullarım. Yapmış böyle. Ya aleyküm ya eme. Bugün ise korku yok. Korkmayın, yok korkuyor böyle. Ne korkusu var da böyle? Acaba sevabım az gelir mi? Saatim düşer miyim? Yanar mı cehenneme? O da korkumuz böyle böyle. Böyle. Mahşer titriyor ona böyle böyle. Ne olacak bakalım valim? Elan bulacak bunlara. Ey benim kullarım. Bak ya ibadi. Ben de teşrifen. Yani Allah buna şerefen böyle buyuruyor Mevlam buraya. Ey benim kullarım. Siz bugün size korku yok. Belanetim tahsilinin hüzün yoksa böyle. Üzülmeyin de böyle. Yani şunu yapamadım, eksik kaldı, üzülmeyin böyle böyle. Yani ne geçmişi üzül, ne geçten kork. Kork yok bunlara. Artık rahatlayın bu şekilde. Elecini amönü, bunlar Allah'a iman eden kullar bunlar, müminler bunlar Mevlam buraya. Elecini amönü, iman ettir Allah'ın Mevlam dünyadaki bunlar. İmanı tahkiki diyor böyle böyle. Tahkiki değil böyle. İşte böyleymiş değil böyle. Artık varmış değil. Artık var. Ya kalbazda bu var mıdır ondan böyle böyle. Yani sıhhat köprüsü hak. Mizan hak. Her hak bunlar böyle. Mış değil bunlar böyle. Yanca bunlar kişi böyle. Elinizin amönü bir ayetine inan da buna iman ettiğine ayetlerin böyle. Ayetlerine böyle. Yani ne buyurmuşsa değil mi böyle? Hepsi geçiyor. Kur'an'daki ayette geçiyor Kur'an böyle. Mahşede geçiyor. Sade geçiyor. Haram yalı geçiyor. Ne varsa Kur'an'da inanılır bunlara böyle. Mesela şu haram. Değil mi? Haram mı sen böyle? Mesela kızların, kadınların da en büyük şeyi günümüzde tesettür. Yani yazık oluyor onlara. Acıyor mu? Acıyor böyle. Yarın yaratmışlar Rabbim, ne güzel yaratmış Rabbim, onlar mesela ne güzel yaratmış Rabbim topraktan. Ya, toprak mı? Nasıl topraktan elime karapuz oluyor, kavun oluyor, muz oluyor, elma oluyor, portakal oluyor böyle, kiraz oluyor. Toprak, kara toprak mı? Oluyor böyle. Her birinin rengi var, tadı başka, kokusu başka, her birinin yararı başka. İnsan da böyle, toprağın yaratılmış insanlara böyle. Ya aşağı geziyor madem. Tabii olmuyor bak. Ve kânû müslimîn. Bunlar Allah'a ayet iman ettiler. Bir de Müslüman yaşadılar. Yani teslim oldular Allah'ın emirlerine bir de. O da var. Yani hem iman etti her ayet-i kerimeye. Harama haram dedi. Helal helal dedi. Farzı farz kabul etti. Haram haram kabul etti. Gaybi ayetler. Ayet değil. Onda iman etti. Bir de ne yaptı? Dünyada bunları yaşadı bunlar muhtemelen. Hayata geçirdi bunları böyle böyle. Namazını onu tut mesela, haramdan sakın. Bundan sakın böylece. Her ne kadar dünya açısından o anda biraz zarar görürse bile. Yani dünyadan bakınca insana belki zor geliyor dünya zararı. Ama bir oradan bakma gerekiyor. Şu anda mahşedeyiz. O gün geldi. Yani her gelecek yakındır. Külahatin karı demişler böyle. Kıyatın karıyım. Her gelecek yakındır. Uzaklaşıyor geçmiş. Yani her saniye geçmiş uzaklaşıyor. Gelecek yaklaşıyor bize. Bir de oradan bakalım dedim. Oradan bakınca yani şu anda mahşerdeyiz. Ayaktayız böyle ayak üzerinde. İzdiham içerisinde. Boyun bükülmüş. Göz yuvarına fırlamak üzere gözler. Korku içerisindeyiz böyle. Dünya oradan bakalım. Dünya diye bir şey varmış bir zamanlar. Bir zamanlar. Dünya bir şey varmış. Dünya diye böyle. Gelme, tolma, şunlar, bunlar. Ne oldu dünya şimdi? Bir şey kalmadı o dönem böyle ya. Bitti o dönemler. İşte demek ki iman ve teslimiyet yaşamak. gerekiyor böyle. Şimdi ne kadar bir insan ilim sahibi olsa fayda vermiyor. Ne zaman fayda veriyor? İlmiyle amel deniyor bak. İlmiyle amel böyle. Yani bildiğini yaşarsa ona fayda veriyor. Şeytan da biliyor. Yani şeytan herkesin fazla biliyor şeytan. Cenneti yaşadı kaç bin sene. Gökte hepsini biliyor şeytan aleyhillâne. Ama bilmek fayda vermiyor. Böyle. Vermiyor. İlmiyle amel deniyor böyle. O da yetmiyor. İhlas gerekiyor bir de. Bak ihlas gerekiyor. İhlas Allah'a şey yapmak bunlar böyle. Amel ediyor ama gösterisi mesleği riyakarlar falan yapıyor icabını. O geçmiyor olmaya gene. İhlas gerekiyor böyle. İşte bunu Allah'ın şimdi sevenler. Bunlar böyle. Yani beni Allah'ın sevirim diyor ama sağlıcan dünene gidiyor. Kızı açıda geziyor. Eşyöle geçiyor. Ne bileyim bazı günahlar işleyebiliyor. O bu Allah'ın işte sevmez muhtemelen böyle. Yani Allah'ın beni sevenler bir araya gelince aklına gelecek böyle Allah hatırlamak gibi onu böyle. Yani bir araya geldiği zamanlar dünyadan bahset, dünyaya konuş, tüm dünya bahsedersen Allah'ın dini muhtemelen böyle. Allah işini, Allah yolunda cilecaliye böyle. Mesela bir şey, kitap okumuş mesela. Bir kitap okuyalım bakalım. Şunu okuyalım bakalım böyle. Bak evabimi kılalım mesela. Şunu kılalım böyle. Şuraya sohbete gidelim. Şöyle yap, böyle yapalım böyle. Dine hizmet gerekiyor. Din buna tamamlanır muhtemelen böyle. Dine hizmet. Buna cihat deneyim. Allah yolunda cilecaliye böyle. Eğer dine sahip çıkmasak din kuşak aktarılmaz. Gelecek kırmızı. Aktarılmaz böyle. Nasıl aktarılıyor kuşak bu bir din? Nesilden nesile. Gelemez böyle. Veda haccinde Peygamber Aleyhisselam Hazreti Efendimiz hutbe yani orada konuştu yani böyle hutbe konuşma anlamına geliyor. Dev üzerine konuşuyor da Arafat'ta. Ve sonra şöyle buyurdu. Yani veda konuşması buna benzer olduğu için buna veda hutbesi deniyor bu konuşmalarına. Sonra şöyle buyurdu. Ey eshabım, ümmetim, ben size Allah'a beni tebliğ ettim mi? Sordu. Ettin ya Resulallah. Yine sordu. Eshabım, ben size Allah'a beni tebliğ ettim mi? Ettin ya Resulallah. Üç sefer sordu muhtemelenler. Üç sefer bütün sahabeler tek yürek, tek ağızdan böyle ettin ya Resulallah canlı deyince böyle açtım. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Çünkü peygamberle sorgu var mı? Peygamberle muhtemelen sorgu var. Peygamber'e de yaptım böyle. Yani peygamber ne kadar dövülse, sövülse, taşlansa, hakarete uğrasa her koşullarda yine tebliğ, İslam'ı tebliğ anlatma gerekiyor. Her koşullarda muhtemelen böyle. Yani çekilemiyor bir dağ tepeye peygamberden böyle. Hatta Cebrail'e sorgu var Cebrail'e. Yani sorar Cebrail'e, sen benim ayetlerimi götürür mü benim abime peygamberlere götürür mü sen götürür? Götürür mü ya Rabbi böyle. Sonra peygamberden sorgu başlıyor bu şekilde. Bunun için peygamber öyle buyurdu muhtemelen. Veda haçına böylece. Üç sefer, eshabım ben tebliğ ettim bunu böyle. Ettin mi? Ettin dediler. Peygamber tabi artık son günleri zaten. Az işte ondan sonra. İki ay bile yaşamadan sonra. Veda haçından sonra. Sonra ne oldu muhtemelenler? Artık bu tebliğ din eshabın omuzuna yüklendi. Onu yüklendi bunu. Bu görevi. Ne yaptı sahabeler? Yani her bir Resulullah için aşkının yandığı halde durmadılar Medine'de. Kapanmadılar Medine'de. Böyle. Çekilmeler bir köşeye. Dağıldılar muhtemelen. Dağıldılar böyle. Her taraf oraya dağıldılar böylece. İslam'ı tebliğ muhtemelen. Allah'ın hepsi razı olsun. Allah'a nail olsun inşallah. Onların sayesinde bize İslam ulaştı muhtemelen böyle. Durmadan gelir mi böyle yaptılar bu şekilde. Kim ki sahabenin şeyini içiyse böyle halkasında, sohbetinde onlar deniyor tabi'in deniyor muhtemelen. Tabi'in deniyor böyle. Sonra onda sahabe şekilli tabi'in kaldı böyle. Tabi'inde yetişen tebe'in tabi'in böyle. Gele gele bize gelir şu an muhtemelen böyle. Yani bize hemen soracak bunu bu şekilde böyle. İnşallah mahşerde bunun cevabını verebilirsek, bir Allah için sevebilirsek muhtemelen böyle. Sevebilirsek. Yine çağırıyor. Denecek ki bunlara Üdhulün cennete. Üdhulü. Girin bakalım, girin. Nereye? Cennete. O gülüm cennete. Yani hayaller çatlıyor, patlıyor hayaller. Beyin patlıyor, almıyor mu böyle. Yani düşünmekte insan bulamıyor cennet nasıl olur. Yani o kadar güzel, güzel, güzel ki böyle. Her güzellik cennette böyle. Ölümsüz hayat böyle. Hastalığı yok, derdi yok, kederi yok, yarınlar yok. Gelecek düşüncesi yok mu böyle. Ona çıkmak yok oradan bu şekilde böyle. Evet. Entüm ve ezvacüküm. Yani sizler mi yapacak böyle? Bak. Muhatap olacak bunlar. Sizler cennete girin bakalım. Yalnız mı? Hayır. Ve ezvacüküm eşiniz, cevceniz de. Hanımız da girecek bunlar. Kimin eşi de muhtemelen cennete girebilmişse, iman ölmüşse ve girebilmişse, daha aşağı makamı bile olabilse, o olacak muhtemelen böyle. Alabilecek böyle. Hatta az bir günah varsa bile kimin böyle imanı daha kuvvetli, İslam'a daha hizmeti varsa ondan böyle bir hak tanıyor. Şefaat hakkı. Onun da o imanlı duruşuna göre, İslam duruşuna göre kim bir kişiye, 10 kişiye veriliyor mu? Hatta eşi, zevcesi imanlı ölme koşuluyor ama. İman ölme koşuluyla. Yani hemen cennete girme hak kazanmasa bile bana izin vermiyor. Al bakalım. Al eşliğini tut eline götürün onu cennete bakalım. İman ölmüşse olmuyor muhtemelen böyle. Hadise geliyor. Biri bakacak ki babası alıyor. Cennet fırkasında babası. Atılmış babası. Cennet fırkasında babası böyle. Yapışacak elinden. Baba ben seni bırakamam. Ben seni bırakamam baba. Çekmek istiyor bu şekilde böylece. Melek izin ver melekler. Olmaz diyor ya. Bu mansur ölmüş bu. Buna cennet haram buna. İman demek şart. Bu mansur ölmüş buna cehennem. Buna cennet haram buna böyle. Giremez bu şekilde böyle. Ama bu benim babam ama. Allah'ım benim babam. Bırakam ben böyle. Yani çok sevmiş. Bırakam ben bunu deyince böylece. Babası birden beri Allah korusun böyle bir şekil alıyor böyle. Yani domuz gibi böyle. Kıllı mıllı korkuyor. Canavar gibi alıyor böyle. Korkuyor bırakacak mısın? Bırakıyor onu bu şekilde böyle. Demek ki iman ölmek şartıyla yani biraz günah varsa bir demek ki eğer eşi kocası Allah yolunda İslam hizmet etmiş, birbirini sevmişlerse Allah yolunda beraber elleri vermişlerse onu vakı veriyorum der. Bak. Entüm ve ezvacüküm. Siz ve sevceniz. Tutun al göz bakalım böyle. Tuhberun. Hubur aşırı sevmiş mi derim böyle. Aşırı ferah böyle. Uça gibi böyle. O kadar muazzam sevinç, serah, ferahla gir bakalım ben böyle. O andaki sevinç anlatamıyor muhtemelen bak. Bak. Tuhberun kelimesi benim bunu. Tuhberun böyle. Yani sevgim, bu sevincin, şeyin sınırı yok mu ben böyle. O cennete gir deyince o kadar muazzam sevinç artık ben böyle böyle. Artık ne gördüğünmek var, ne hastalık var, ne çalışmak ne dert var böyle. Namaz yok cennete bakıyor böyle. Hep dünyada tabii böyle. Yani kısa şu ömürde inşallah yapabilsek bunları muhtemelen. Kazada kılabilsek Allah'ın izniyle. Kaza varsa kılmak zorunda muhtemelen. İşte onlar inşallah böyle. İnnel ehabeyni fillahi. Allah için birini seven kardeşler şimdi. Asıl konu bu. Ağırlık burada böyle. İki cennete girdiler böyle. Girdiler ama birinin sevabı daha fazla. Daha çok çalışmış. Allah yolunda daha hizmet fazla olmuş böyle. İzâken ehadüme e'lâ makâme minel âhârı. Biri öbüründen daha fazla makam yüksek. Bunun için böyle. Daha sevabı çok. Cennet 100 derece cennet. 100 derece muhtemelen böyle. 100 derece muhtemelen böyle. Bir derece yukarı çıktın mı? Aha, başka hayat muhtemelen böyle. o havası başka, feyzi başka, ruhsal zevkleri başka, köşkü sarayı başka. Bir de çıktım böyle. 100 derece. Çıktı, çık bakalım böyle. Çıkabildiğin kadar çık bakalım böyle. İkisi de Allah'ı biri sevmişler dünyada. Ama biri daha az yapabilmiş. Cennete girmiş. Girmiş. Elhamdülillah cehenneme kurtuldu. Ama öbürü daha yüksek bunu bakamı. Rüfya ahuru meahü ila makamihi. Onun makamını çıkaracak o da makamı. Yani biri daha makamı aşağı ne yapılacak? O da bunu yüksek makamı çıkaracak. O kardeş hürmetine. Yani kardeşin hürmetine o makamı çıkaracak. Aşağı indir bir inmeyin kimse başıma böyle. Çıkaracak o da böyle. Yelteku bi kema yelteku ezzürriyeti bil ebeveyni. Ve ayet-i kerimeye de şey yapıyor bu şekilde böyle. Ayet olduğu gibi buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Nasıl ki ebeveynin de ana baban da makam yüksekse böyle onların zürriyeti. Onların zürriyetleri, evladı, torunları, yeğenler, bütün çevreler bu şekilde böylece. O içine girmiş. Makam düşük ama bu şekilde. O da ana babasına ilak ediyor. Ama anne değil, köşk değil böyle. İlak ayrı makamı. Bir yakınlar ama. Yakın, komşular bir oğlum. O var muhtemelen böyle, böyle. Yoksa her insan orada böyle. Yani hangi çocuk ergin olarak ölmüşse kendi başına bunu konu olur böyle, böyle, böyle. Anasının evi var diye. Tabi eşler bir yaşıyorlar bunda. Ama onun dışında böyle. Torunları, morunları, yeğenleri bunlar böyle oluyor. Ayrı oldu bunlar böyle böyle. Ayrı böyle ama yakın oluyor bunlar böyle böyle. Velil bağ düğün bağdan. Bir de ehil, eşi insanın böyle, eşler. Hangisi daha yüksek makamdaysa cennette öbürünün yönü yeni çıkarılıyor. Eşler muhtemelen böyle. Yani dünyada birbirini sevmiyor, Allah'ın sevenler böyle, eşler de böyle. Allah onlara böyle. Bazen tabii kadın daha üstün olabilir korasından. Bazı erkek üstün olabilir eşinden. Hangisi daha üstünse ne yapıyor? Öbürü onun makamını çıkarılıyor. Bakınlar böyle. Cennete böyle. Yani mesela kadın denen böyle. Az sevabı bu şekilde böyle. O ayrılık kalmıyor tabii böyle. Böyle. Çıkarılıyor onunla beraber. Hatta burada meşhur bir şey var muhtemelen. Hazreti Sevda. Binti Zem'a. Peygamberimizin zevceyi mutahharası muhtemelen böyle. Annemiz yani. Hadi sevdi. Mekke mükerremede ben bunu evlendim muhtemelen. Hatta Hatice Validem vefatından sonra böyle. Tabi peygamber çok yalnız kaldı. Bütün gün tabi davetle meşgul, tebliğle meşgul, müşriklerle meşgul bütün gün bu şekilde. Eve gelecek karanlık ev. Tabi öyle bir sorup kurması gerekiyor, bir şey gerekiyor bu şekilde. Peygamber Hazreti Sevde ile evlendi Sevde. İlk Müslümanlardan buldum ben. Çok çile çekti. Habeşistan'a göç etti adı böyle. Sonra tekrar Mekke'ye geldi. Korusu öldü, dul kaldı. Dul kaldı. Peygamber haber gönder bu şekilde buna böyle böyle. Anlatı için uçtu muhtemelen böyle. Uçtu böyle, duyunca böyle. Resulullah onu istiyor böyle. Böyle. Ona zevci olacak peygambere. Uçta bu şekilde elendiler. Yaşı peygamberden daha fazlaydı ama kendisi böyle o durumda. Sonra Medine-i Münevvere'de son zamanlar bunu kulağına geliyor ki Hazreti Sevde'nin Radhans'ın kulağına geliyor. Peygamber'i boşayacak, bırakacak zaten bu şekilde böyle. Ondan sonra ayıramıyor. Aslında böyle. Çok üzüldü. Dünyası karardı muhtemelen böyle. Dünyası karardı böyle. Çok üzüldü bu şekilde. Peygamberimizin geçeceği yollarda oturdu. Güneş altında asus. Peygamber bekti muhtemelen böyle. Yalvarı çıkan beni boşamadı zaten bu şekilde. Ne kadar halde beklemişse, kaç gün beklemişse, asus güneş altında. Peygamber geçeceği gün kalktı. Ya Resulallah, ne olur beni ülkeden boşanma. Senin nikahında ölmek istiyorum ben. Cennete ben olmak için. Yani peygamberin makamında okumaya var. O ne mutlu oldu ona böyle. Böyle boşanma. Ben de hakkımı da Ayşe'ye veriyordum böyle. Şimdi bir insanın birden fazla eşi olsa ne oluyor böyle? Hepsi aynı hakkı tanıyor böyle. Mesela birine gitti yatsı namazından sonra, bir yatsından önce gitti haksızlık olur muhtemelen böyle. Yani beraber kalması gerekiyor. Ben hakkımı Ayşe'ye veririm de böyle. Benim sıramda ona gidersin. Yani yeter ki nikahında olayı önemiyor muhtemelen böyle. Yani boşamadı kendisini muhtemelen böyle. Demek ki eşyadan hangisinin makamı daha üstünse, tabii çok evliya kadın var mesela. Konusu makamı ulaşamamış tabi böylece. Ne yapıyor? Kadın üst makamda böyle. Ama herkes cennete girmiş ama. O da imanlamış herhalde böyle. Ne yapıyor? O kadının makamına. O makam al kaldıramı tabi. Tabii kendi makamını bir gördü böyle. Bakıyor 20-30 kat daha yukarıdan eşin mesela makamı böyle. Bir oraya bakıyor. Allah Allah. Ruhsal feyiz böyle. Maneviyat böyle. Her şeyi farklı be. Köşkü, sarayı, meyveleri, renkleri, kokuları. Her şey başka da bu arada böyle. Şimdi bir de Allah'ı sevmek bir de şey oluyor böyle. Gıyaben oluyor böyle. Birini görmüyorlar. Ama karışık oluyor muhtemelen böyle. Hatta birisi mesela birini seviyor. O da onu mesela seviyor. Gıyaben seviyor böyle. Birini görmüyorlar onlar böyle. Hadis-i Şerif Beyhaki'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Le'enne abdeyni iki kul. Teabba fillahi. Bir Allah'ın sevseler. İki kul. Kadın olur tabii kadını. Erkek olur böyle. Hatta erkek kadını erkeğe sevebilir mesela. Allah yolunda mesela böyle. Yani başka bir şey geçmeden kalbinin gönlü geçmeden bu şey böyle. Onun Allah olduğunu duyar. Mesela duyar ki bir salih bir kadın verdim böyle. Çok salih kadın böyle. Çok iyi bir kadın bu şekilde. Evli olsun belki o fark etmez böylece. Onu Allah için sevebilir muhtemelenler. Hasan Hazretleri kimi sevdi? Rabia Hatun'u muhtemelen sevdi. Hasan Hazretleri yani. Rabia Hatun'u böyle. Hatta bir gün Hasan Hazretleri sohbet yapacak. Rabia Hatun camiye girmiş. Namaz camide kılan bu şekilde. Bakıyor Rabia Hatun yok camide, meşritte. Yok orada böyle. Konuşamıyor. Ne oluyor ya Hasan Basri Efendi diyorlar. Bir lokma hazırladım diyor. Aslında ağzına göre diyor. Kusun bana sığmaz diyor böyle. Yani Rabi Hatun'a göre sana yapacak bunu. Kanlı ve erkeğe sevilir mesela böyle. Allah için, su Allah için böyle. Kıyamet sevilir yine böyle. Tabii mahrem yine mahrem ama. O değişiyor tabii yine böyle. Demek ki iki kul Teâmâ fillâhi ikisi bir Allah'ı sevdiler. Vahidun fil maşrik, biri maşrikta, doğuda. Yahru fil mağribi, diğeri batıda. Arada kaç bin kilometre var, o günkü koşullar her birisi o. Mesela telefonla bir şey yok o zaman mesela böylece. Biri doğunun son ucunda, diyelim ki mesela Avrupa'nın, o zaman Amerika bilmiyor desek mesela böyle. Bir de Asya'nın sonunda böyle. Birbirini duymuşlar. Birbirinin Allah'ın olduğunu duymuşlar. Birbirini Allah'ı seviyorlar. Ama görmüyor birden böyle. Bir haber yok birbirinin haberinden böyle. Lecim Allah beni yuma yemin kıyameti. Yani ikisi bir etecek mahşede. Gel bakalım kulun sen bu erkek. Kimse mesela. Sen gel bakalım buraya böyle. Yakulu. Hazal lezi künte tübüfiyye. Bak diyecek böyle bak. Bak benim sevdiğim bu işte bu kardeşliğim. Ama bu sen bu çıkmış bu çıkmış böyle böyle. Kıyamet sevmek muhtemelen böyle. Şimdi mesela bir de ölmüş de olabilir biri. Olabilir muhtemelen böyle. Ölmüş olabilir biri böyle. Mesela bir sahabe-i kiram. İnsan herkesin böyle bir de ruhların da grubu vardı. Kan grubu gibi. Ruhlar grubu var. Yani bir asker birlikleri gibi ruhlar böyle mücennettir böyle ordular gibi ruhlar da böyle. Şimdi herkesin böyle ruhsal yönüyle sevdiği bir sahabe de vardır. Mesela bir sahabeyi çok sever. Derim ki mesela Hazreti Bilal-i Habeşi, Hazreti Muaz bin Cebeli, Hazreti Ömer mesela hepsini severiz elhamdülillah. İnsan beni daha sevebilir böyle. Dolayısıyla maçlanacak Rabbim bak ey Bilal ya Muaz bu sallarını seviyorsun yapmışsın böyle. Tek böyle. Allah için sevmek muhteremler. Onlar tabi ölmüşse dua etmek onlara, dua etmeleri, ölenlere muhterem, dua etmeleri böyle. Onları okumak için bir şey gerekiyor. İcabında bir fakire bir lira verirsin mesela, niyetine bağlı bu. Çıkarsın bir lira mı, bir direneceğim mesela, fakir camide mesela. Kalbim geçir ki, bunu falan, buna hediye ettim, bunu sevabını. Rabi Hatun'u çok seven biri varmış, erkek. Onu çok sevmiş bu şekilde. Onunla her akşam onun ruhuna dua edermiş. Yani duasını onu da anarmış. Okudu sevabından. Bir akşam merak ediyor. Ben de şu kadar senedir Rabi Hatun'a gönderiyorum, hediye gönderiyorum. Bana hediye gönderiyorum buradan. Acaba ulaşıyor mu onlara? Gece rüya görüyor muhtemelen. Rabi Hatun'u görüyor. Allah senden razı olsun diye. Her akşam hediye getiriyor diye. Durun tabaklara. Hediye getiriyor bana. Getiriyor böyle böyle. Bir adı şerif var. Çok uzunca da. Hepsini okuyamıyor tabii. Yani zaman müsaade değil. Bir özün alayım inşallah. Hazreti Ebu İdris diye biri var. Tabiinden. Havlani. El Havlani. Havlan bir kasaba adı. Şam'a yakın bir yerde. Orada kendisi yaşadığı yer böyle. O anlatıyor bu adı şerifi. Bir gün diye Şam Meşri'ne geldim diyor. Şam Mescidi'nin camisine geldim diye böyle. Oğlum emin yoktu emin camisi, sonra emin yapıldı emin camisi. Mescid'e geldim diyor. Baktım cami önünden baktım diyor. Bir yerde halk toplamış, yığılmışlar. Yığılmışlar böyle. Herkes orada odalar böyle. Herkese baktım diyor. Ortada biri oturuyor böyle diyor. Genç. Güneş yüzlü. Çok nurlu yüzlü böyle diyor. Çok sevimli biri diyor. Oturuyor böyle diyor. Kenarla bir şey konuşuyorlar bir meseleyi. Anlaşamayınca onu soruyorlar diyor. Ne derse ona kabul ediyorlar böyle böyle diyor. Yani ne sorsa ona, onu cevap verse onu kabul ediyorlar böyle. Tabii o dönem, yani sahabe dönemi. Peygamber sonraki olan dönem bu. O dönemde ne oluyor muhtemelen bu şekilde? Herkes o zaman alim muhtemelen böyle. Yani çürük bile, çürük bile bir de çok ayeti kere hadisi bir zamanlar o dönemde böyle. Sordum merak ettim. Kim bu genç? Bir daha görüyorum. Tanımıyorum. Kim bu? Muaz bin Cebel bu. Muaz bin Cebel. El Ensar. Ensar'ın Medine yerlisinden Muaz bin Cebel. Meşhur sahabe. Böyle. Meşhur sahabe. Muaz bin Cebel böyle. Deyince diye baktım diyor. O kadar sevdim ki onu böyle diyor. Kalbim geçirdim diyor. Yarın sabah erkenden mescide geleyim. Çok erken geleyim. Bu camiye girerken onu göreyim. Onu sevdiğimi, aldığım şeyimi söyleyeyim kendisine böyle. Yani yakından tanışayım kendisine böyle. Kendisine böyle diyor. Helam ma kâne minel gadi. Şimdi burada alayım adı şerifi. Derken yarın oldu. Yani geldi. Hecertü erkenden gittim diyor. Çok erkenden gittim diyor. Meşreye diyor böyle diyor. Yani o da gelmeden gideyim kapıda onu bekleyeyim diye diye. Hüveçühü kaz sebakani. Baktı o benden eve gelmiş, beni geçmiş o diyor böyle. Gelmiş. Hüveçühü Yusuf Ali'ye namaz da kılıyor. Boşturmuyor bak. Muaz bin Cebel. Onun namazına dayanamıyor. Tabi'nin dayanamıyor. Namazına muhtemelen böyle. Yemen'de bizim ona valilik yaptı oraya böyle. Sabah namazına bir rekatında Sure-i Bakır okurdu. 50 sayfa muhtemelen böyle. 2,5 cis okurdu böylece. Ehli Kur'an da böyle. Ben de zerdü. Çekilim kadar bekledim. Niye namaz bitirsin diye böyle böyle. Tabii hem bitiyor namazı ki böyle. Hatta kalla salatı namazı bitirdi. Namazını bitirdi. Sümme ciddi soyuna gittim. Bakın nasıl gidiyor. Min kıbili veşi yüzü ön tarafından. Yanına gitme, arkana gitme aklına böyle bak. Yani bunu uygulama gerekiyor bunlara bu şekilde. Yani gelini görsün böyle, yandan hemen çıkmasın biri böyle. Tavukta çıkmasın biri böyle. Demek arkadan bir demek ki böyle, ön tarafa geçtim, ön tarafa geldim diye böyle. Fesellemtu aleyhi. Tabi selam verdi böyle. üstüme kultu. Sonra dedim ki ona diyor Hazım Muaz'ı bin Cebel'e, vallahi inni levhü büke. Ben Allah için seni seviyorum dedim. Ben Allah için seni seviyorum böyle. Allah için seni seviyorum böyle. Hani Allah'ı dedik bana diyor Allah'ı dedi. Burada Elif çekiliyor mudur? Hemzeyi çekiyor mudur böyle? İki elif almış mı böyle? İslam almış mı böyle? Allah için beni seviyorsun yani ben. Allah'ı be dedi bak bak. Hemen Cafer baktı bak böyle. Yani sahabenin aldıkları bir eğitim sistemi var böyle bak. Bakın böyle böyle. Bak sistemi. Ne diyor? Ben Allah'ın seni seviyorum. Öyle mi? Demiyor. Ne diyor? Allah'ı. Allah için beni seviyorsun böyle. Yani kol dinlemek istiyorum böyle. Kol dinlemek istiyorum böyle. Fekulü Allah'ı. Evet Allah'ı seviyorum. Fekale Allah'ı. Tekrar sordan bana diyor. Yani Allah için beni seviyorsun ben sen beni. Allah için sen beni seviyorsun ben. Allah için sen beni seviyorsun sen beni. Fekulü Allah'ı. Evet Allah'ı seviyorum dedim böyle. Ya sen niye? Bir habbetim, rızayım. Tuttu benim diyor. Rüzdandan diyor. Yani ilk kat girdi Arap'a zamanı böyle. Üst kısa rüzdar. Altta da izah derdi böyle. Onu sarıldı peşin aldı böyle. Tuttu benim rüzdandan tuttu böyle. Yani elbisemi tuttu yani böyle. Beni çekti kendisine böyle böyle. Böyle. Fecrüze beni ileyi. Kendini çekti yaklaştırdı. Demek ki birden yanaşmamış fazla. Muaz bin Cebel, dağ gibi bir sahabe. Yani böyle. Kendini onun yanında bir küçük öyle kendisini böyle. Ben bir şey kaldı bu şeyle. Tutuyor. Çekim atı bak. Çekim atı böyle. Yaklaştı yanına böyle şeyle. Fekal ebşir. Ama sana müjde vereyim. Sevin bakalım o zaman böyle. Madem beni Allah için sevdin. Allah için beni sevebildin. Sevebildin beni. O halde sana ebşir. Tebşir. Sana müjde veriyorum böyle. O zaman sevin. İnsin Resulallah yakulum. Ben de peygamberi işittim ki diyor böyle. Yani sahabelerin her sözü peygamberden örnek veriyor bak. Her sözü böyle. Her sözü böyle. Burada buraya semiyotu işittim peygamberimizden. Eğer bir sahabe mesela semiyotu nebiye Resulullah derse böyle o hadis-i şerif daha kuvvetli oluyor muhtemelen böyle. Bir semiyotu işittim kulağım doğan da böyle. İşte böyle. Bir de o anı nebiyi, kare nebiyi, peygamber buyurdu. Ben arada başka bir şey olabilir hocam bunlar böyle, böyle, böyle. Ben ne diyor? Ben de işittim Resulullah, kulağımda işte böyle, böyle, böyle. İşittim Resulullah'tan. Yakul, Karalı Teala, Allah-u Teala hadis kutsi yani bu. Peygamber hadis kutsi burada söylüyor. Vecibet muhabbetiyim. Mevlam biliyor, benim de onları sevmem bana vacip oldu. Yani hak oldu. Mevlam biliyor. Kimdir? Limtuhabbine, fiyye. Benim için birini sevenler. İlk kişi Allah için severlerse Allah ikisi seviyor o kadar böyle. Vecibet muhabbeti. Ya onları sevmem, hak olur Mevlam buraya böyle. Hak olur Mevlam buraya. Kim mi Allah'ını severse ben onları severim. Hem de söylediğiniz için fiyye. Benim için bir arada oturanlar. Hiç başka menfaat yok mu? Başka bir çıkar yok böyle. Bir şey yok bu şekilde böylece. Nefsane bir zevk yok. Allah'ın için gelmişti. Biraz otururlar beraberce. Bunlar da Peygamber buyuruyor. Allah melam buyuruyor. Onlar sevgi buna vacip oldu. Ve bütün zahabiri yine ve de ziyade birbirlerine böyle görüşenler ve mütevazine fi bir de Allah yolunda birbirine ikram edenler. Edinler böyle böyle. Demek ki Allah'ın birbirini seven, Allah'ın bir araya oturanlar böyle, Allah'ın birbirini ziyaret edenler böyle, Allah yolunda birbirine ikram edenler bunlar, din kardeşlerine bu şekilde. Mevlam bunlara çok razı oluyor ve Rabbim bunları seviyor muhtemelen. Seviyor. Allah biz onları etsin inşallah muhtemelen. İnşallah, inşallah, inşallah. İnşallah biz de buraya Allah için geliriz nasip olsun inşallah. Niyetim öyle görürüz ama öyle de inşallah, aktır inşallah. Nazım muazzam bir bahsedelim inşallah muhteremler. Al-Muaz bin Cebel. Muaz bin Cebel. Bu Ensar. Medine halkının yerlisin. Mekke'li değil. Benim böyle. İlk Müslümanlardan. Daha Peygamberimiz Mekke'deyken İslam'ı kabul etti. İkinci akabiyattan bulundu. Mekke'li. Yaşı 18. 18 yaşında Medine'de Peygamber'i görmeden Musab'ın davetiyle Müslüman oldu muhteremler. 18 yaşında böylece. En Resulullah ehaze biyedihi. Buyuruyor ki Hazreti Muaz, Resulullah beni tuttu elimi diyor. Resulullah Peygamber. Yani Peygamber'in çok sevdiği sahabem var. Peygamber elini tuttu diyor. Peygamber. Resulullah tutuyor elinden. Yakari ya Muaz. Buyuruyor Peygamber. Ya Muaz, ey Muaz. Vallahi in lehu büke. Ben seni seviyorum Allah aşkına. Yemin ediyorum bak. Vallahi. Yemin bak. Kim diyor? Peygamber diyor. Ya Muaz, vallahi. Ben yemin ediyorum. Ben Allah'ını seviyorum. Tabi onda ne oldu mu karşılıklı Muaz? Ne oldu mu sen böyle? Uçan kuş böyle. Cezbe gelin var böyle. İkini yapıştı Peygamber. Yapıştı bu şekilde. Ben de seviyorum ya Resulallah. Böyle. O hali geldi tabi kendisine geldi. Peygamber sonra şöyle buyurdu. Ya Muaz, vallahi simülüsüyke ya Muaz, sana bir nasihatim var, vasiyetim var, tavsiyem var şimdi şu anda böyle. Ama bu özel tavsiye. Yani Peygamberimiz sevdiğini yeminle buyurduğu bir sahabesine evde tavsiyesi muhteremler. Ya Muaz, ülüsüyke sana vasiyetim var. Hatta anne, hüdübü külü salatin. Her namazın akabinin sonunda bunları bu duayı oku. Bak. Kısa muhtemelen. Her namazın, farz namazının sonunda, yani vakit namazının sonunda böyle, dua ederken bu şekilde, bu duayı sakın bunu bak. La tedan, sakın bunu bırakma. Bırakma böyle. Bir vakitten bırakma, yani beş vakit namazında böyle, sonra bunu oku. Ya Muaz. Benim özel tavsiyem bu. Tekulü Allahümme e'inni Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike üstü ibadetik. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike üstü ibadetik. Allah'ım anlamı e'inni bana yardım et Allah'ım. Seni zikredeyim ana zikredeyim böyle. Seni açtığım meşte kalbim, gönül, ihlas seni zikredeyim seni böyle. Allah'ım böyle. Allah'ım böyle. Allah diyeyim, kelime-i tevhid söyleyeyim böyle. Kur'an okuyayım böyle. Hep Allah zikri bunlar böyle. Yani seni zikredeyim Allah yardım ona böyle Allah'ım böyle. Yani unutmayın, seni unutmayayım. Zikri asıl şeyi hatırlam anlamına geliyor böyle. Seni unutmayayım Allah'ım böyle. Dünyaya dalmayayım. Bak e'inni. Bana ihanet, bana yardım et Allah'ım, seni zikredeyim. Ve şükrüke, nimetine şükredeyim Allah, nimetine böyle. Hangi nimetine? Nimetler zaten peşin verilmiş bize. Mesela bir insan ağır bir hastalığa yakalansa, hastalığa biraz tehlikeli olsa, işte bunu bir çare yapıyor dışarı böyle, sonra bir hastaneye gibi doktora bunu çare bulsa, değil mi? Doktora 40 sefer teşekkür eder. Şu kadar doğru böyle. Bizim evlem sıra vermişler böyle. Böyle bir göz vermiştim, kulak vermiş muhterem böyle. Elhamdülillah. İsim yaratmışsın Mevlam bu şekilde böylece. Hava yaratmış, hava soluyor bu şekilde böylece. Nimetine şükredeyim Allah'a verdi böyle. Yani nimetin şükrü yemek yerken de bu şükür arada düşünmek tefekkür muhtemelen böyle. Düşünmek edin böyle. Şu süt dinmesin böyle. Bak bir nimet süt mesela böyle. Bunu bu şekilde böyle şey. Nasıl bardağı değil mi gelin muhtemelen böyle bu ya? Ya. Rabbim inek yaratmış. Koyun yatmıyor böyle. Deve yatmıyor böyle. Bak süt fabrikaları, seyyar geziyor. Ya. Ya. Yani gerek mi onlara özel bir fabrikada kurulmuyor böyle? Seyyar fabrika muhtemelen. Burada olmadı alınlara git başka yere. Hem gez, otlasın bakalım. Doğal hayatta baktım böyle. Seyyar fabrika. Hayvan ne yiyor? Yediği gıdalar belli mi? Belli. İşte saman yer, ot yer, şunu mu yer böyle. Ottan motta şunu yer böyle. Parasının kabuğunu yer, kabuğunun kabuğunu yer böyle. Ne oluyor bunlar? Beden süt oluyor muhtemelen bak ya. Nasıl yaratıyor bunu böyle? Aklı evine bunlar böyle. Mesela insan olsun, hayvan olsun, dişisi. Dişisiyim ben. Dişisi. Yani eğlenme çocuk doğurmasa, doğum yapmasa süt gelmiyor ama. Hiç eğlenmeyen bir kadın vardı mesela. Yaşı 70-80 olmuş böyle. Süt gelmez muhtemelen böyle. Doğum yapar. Doğum yaptığı anda otomatik devreye giriyor. Otomatik mi? Doğum yapıyor. Süt üretimi nereye muhtemelen? Aynı gıdayı daha önce de yerdi. Olmuyor, süt olmuyor ama. Bak, ya akıl vermedim ona bunu böyle. Aynı gıdayı yedi daha önceden böyle. Olmuyor, süt muhtemelen böyle. Yine aynı gıdayı yiyor. Ama doğum yaptığı oldu böyle. Doğum yaptı. Otomatikmen doğum yapıtlarına süt oldu muhtemelinde. Bilhassa ilk sütü kadını muhtemelinde. Oğuz öyle ona. İlk sütü muhtemelinde böyle. O hasta koruyucu. Aşı yani muhtemelinde böyle. Aşı muhtemelinde böyle. Bu da şunu emmesi gerekiyor. İlk sütü muhtemelinde böyle. O daha koyulur bu şekilde. Oğuz öyle buna koyulur bu şekilde. O süt birkaç gün böyle gelir böyle. Ondan sonra normal sıvı gelir. O gıdadır böyle. Bir şey vardır ama ilk süt muhtemelinde böyle. İlk sütü böyle. Çok mühim muhtemelinde böyle. Çocuklara böyle. Normal bu şekilde. Rabbim bu ile yaratmış mıdır? Bak yaratmadı böyle. İnek otlayacak, gelecek. Niye inek otlayayım? Boşu boşuna yok. Karnı acıkıyor. Ondan bir tat zevk alıyor. Muhtemelen. Onun tadamı duygusu var ineğin de. Eğer ineğin bu duygusu olmasın, tadamı duygu olmasa otlamaz ki. Götür çayıra değil mi? Hiç bak ne yaptı çayıra muhtemelen. Acıkıyor. Açtı böyle. Beyin veriyor sinyali. Bir de ota bakıyor, hoşuna gidiyor. Tadı oluyor mu? Tamam. Şabur şabur yiyor böyle böyle. Böyle şabur şabur yiyor böyle böyle bir yer. Ondan sonra sağ üstüne bakıyorum ondan sonra efendim bunu. En güç kuvvetli gıda kandan sonra yani insanın bedenine kandan sonra süt muhtemelen böyle. Süt böyle. Ana sütü bilhassa böyle. Çok mühim muhtemelen böyle. Hüsnü ibadetik. Hüsnü güzellik anlamına geliyor. İbadeti güzel yapmak için. İbadeti güzel yapmak ibadeti böyle. İhlaslı, daha samimi, daha canlı yapmak ibadeti böyle. Namazı, zikri, Kur'an'ı böyle. İnsan daha verebilmesi, Allah yolunu verebilmesi böyle böyle. Yani dünyaya dalmadan, dünyayı terk ederek bir nevi ölmüş insan kendini kabullenmeli. Öldük, mezardayız meteliler. Mezara konu, daha iyi konu böyle böyle. Öldük, yeni yıkandık, tabuta konu, namazı konuldu. Mezara götürüle böyle. Mezara gömüldük. Biz örtüldü. Cemaat gidiyorlar muhtemelen böyle. Gidiyorlar. O anda işte o an muhtemelen böyle. Kim ki böyle Allah'a kulluk etmez güzelce böyle. Allah bana yeter diyordu muhtemelen böyle. Böyle. Yani. Kimse kalmıyor muhtemelen kalmıyor böyle. Kalsa ne olur? Onun faydası. Öyle mi bir zenginin biri? Bir zengin biri diyormuş. Bir Allah dostuna gitmiş. Geçme açık kışa gidiyor böyle. Benim diye param çok. Bazı edeyim de diyor böyle. Para bırakayım da böyle. Bir de bekliksene diyor. Öldükten sonra mezarında diyor. İlk kişi böyle. Her harcım yoksun böyle. Mesela bunlara maaş veriyorsunlar bu şekilde böylece. Acaba faydası olur mu bana diyor. Olmaz. Ya niye olmaz böyle? Olmaz. Niye olmaz? Peki diyor, sen diye korkulu rüya gördüğün zaman eşin yanında mı yanında? Olur mu sana faydası? Olmuyor. Ya. İnsan değil mi? Korkuyor insan görüyor böyle. Korkuyor. Üzerine koca çağırıyor. Kepesi sonuçlanıyor. İnsan korkuyor. Bağırıyor insan. Çağır böyle. Değil mi? Ha hiç abi yapacak mı? Böyle böyle böyle. Ya. Yine bir ulema sormuşlar. Diyorlar ki bir mezara bazen birkaç şey gömülüyor zamanla tabii böyle. 50 sene, 100 sene sonra altı zaman mezara bilmiyor cevabını da böyle. Aynı mezara kaç şey gömülüyor. Peki ama ne olacak bu mezar? Kötünün mezarı cehennem çukur olacak böyle. İyinin cennete bahçe olacak. Şimdi ne olacak tek mezar? Beş yıl gömmüş mü aynı mezar gömmüşler? Ne olacak bunların böylece? Ya muhtemelen böyle. Ne buyurdu muhtemelen böyle? Aynı yatakta böyle. Yersin yatak yere serilir muhtemelen böyle. Aynı yatakta böyle. İşte kocası yatar, eşi yatar, çocuğu yatar da böyle. Yerden yatıyor mesela böyle böyle. Kimi üşür, kimi yanar, çok çok muhtemelen böyle. Kimi korkur rüya görür, kimi rüya görür. Yani beş kişi yansın diye yatsın bir yatakta, hepsi diyor, amenle göre bir rüya görür. Böyle. Kimi cennete kendisini görür rüyasında, uçuyor göğsü, uçuyor cennete gidiyor böyle, bakıyor böyle. Kim bir azap oluyor, küçük oluyor bu şekilde böylece. İşte mezarlar böyle muhtemelen böyle işte böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son zamanlarında Hazreti Muaz'ı Yemen'e gönderdi, vali olarak gönderdi böyle. O zaman hem vali, hem imam, hem müftü, hem kadı. Orada her şey var böyle. Vali o zaman, o zaman vali böyle. Hem halkın davasını görüyor orada böyle, onları görüyor. Peygamber onu uğurladı muhtemelen böyle. Hazreti Muaz bin Cebel, o bineğe bindi. Peygamber yeğen, Peygamber yanına yaptı muhtemelen. Yanına yaptı muhtemelen böyle. Hazreti Muaz uğurluyor. Dedi ki Hazreti Muaz, ya Resulallah, ya sen bir bineğe bin, ya bir ineyim. Böyle olmuyormuş ya Resulallah böyle. Ben atlayayım mesela, neyse atlıyorum böyle. Sen yeğensin, olmaz bu şekilde. Ya sen de bin bineğe bin, ya bir ineyim ya Resulallah. Oh, hayır. Ne sen in, ne ben bineyim. Bir ayağın tozlanmasına biraz böyle. Allah yolunda da bak böyle. Ayağın biraz tozlanmasın Allah yolunda. Tozlanmasın toz. Ya. Bak demek ki Allah yolunda ayağı tozlanmasam buradan baktım ben. O da mahşere gibimize geliyor muhtemelen. Toz geliyor böyle. Kan akıyor Allah yolunda. Yaralanmışsan böyle böyle böyle. Abzal dökülmesi yaralandı değil mi? Camide mesela bir çarptı mesela giren kapıya. Kanalı bir şey mi böyle böyle. Ya hatta düşman tarafı yaralandı. O kan da konuyor muhtemelen. Ya şehidin kanı. Ya ulema mürekkebi deniyor mesela beşten böyle. Bu da konacak bu şekilde. Peygamberimiz artık son bir yere geldi. Tuttu ya Muaz. Belki bu son görüşümüz seninle. Son görüşümüz. Tabi Peygamberimiz belki demesi kesin tabi böyle. Son görüşümüz. Dönüp Medine'ye geldiği zamanlar beni bulamazsın da mezarıma girin ziyaretine. Hazreti Muaz ağlama muhtemelen. Tam da kendisi böyle. Öyle ağlama başladı böyle. Ağlama ya Muaz böyle. Şey böyle. Ağlama şehirden sonra biz yine beraberiz burada muhtemelen böyle. Öyle oldu. Hazreti Muaz dönüm geri zamanlar Peygamber vefat etmişti muhtemelen. Haber aldı böylece. Gitti kabristanın başına. Gitti oraya böyle. Çok ağladı tabi orada bu şekilde. Şimdi bir de Allah'ın için sevmek. İyi insanı tabi sevmek, iyiliği hatırlamak, daha iyi olmaya çalışmak. Böyle. Biraz eşler ikisi iyi olursa bu Allah için bir nimet muhtemelen böyle. Kimin böyle erken hanımı, tabi kadının da korusu Allah'ın iyi olursa böyle bu Allah'a bir nimet onlar. Çok nimet onlar muhtemelen böyle. Şimdi ne gerekiyor bize bir de muhteremler? Diğer insanla ilgi. İlişki insanlarla böyle. Şimdi Mevlam buyurdu kısa ayet-i kerime inşallah. Araf 119'da Huzil afve Peygamberimize buyurdu Rabbim Peygamberimize Huzil afve hayırlı sen af yolunu tut. Affet tut. Af edici ol böyle. Yani Mekke mükerremede müşrikler hakaretlerini sineye çek bunları. Bunları aldığına bunları böyle. Sonra af acayip çünkü onları böyle. Bak kız af be. Demek ki af edici olmak kim beslenmek muhtemelen böyle bak böyle. Kim beslenmek böyle. Unutmak böyle. Yani bir kişinin kısa bir zararı görmüşse unutmak gerekiyor. Niye unutmamak gerekiyor? Günahlarını. Günahını muhtemelen böyle. İnsan günahını gözüne büyütmeli. Daha büyütmeli günahlarını muhtemelen böyle. Korkmalı insan günahından böyle. Korkmalı. Ama başka bir zarar mı yapmış mı sana böyle? Unutma gönlümden bak. Bak ben emin peygamberim böyle. Huz bu da huzu olsa çoğul böyle. Tekil bu böyle. Huzu affe. Habibim Ekrem'im sen af yolunu tut. Affedici ol sen böyle. Affe böyle. Affe böyle. Ve emr bil örfü maruf emret ama böyle. Affet. Maruf emret böyle. Yani ilahi emirleri örfenine hakkı bilinen şeyleri iyilikleri bunları en üst söyle anlatan insan bunu. Tebliğ bunları böyle böyle. Yani çekilme kenarıya böyle. Yalnız 5-10 sahabeyle Bekir Mükerrem mesela oturup beraber okamıyor bu şekilde. Onlara git böyle bak. Ayaklarına git. Bak ya. Bunlara, ona gitme bana böyle. Onlara git böyle. Ve an cahilin, ve ardan cahilin. Ve cahilden de kaçın. Ve avruydu. İras böyle. Yani şu yan çizip böyle şey arkandan kaçmamadan böyle. Hani cahilin. Kim cahil? Allah bilmeyen cahilim ondan muhtemelen böyle. 3-5 fakülte okurmuş, bitirmiş olabilir böyle. Dekan, rektör olabilir böyle. Ne olabilir bu şekilde böyle? Allah bilmiyorsa muhtemelen böyle. Ahirete bilmiyorsa adı cahil muhtemelen. Adı cahil muhtemelen böyle. Bir gün bir kayıkçı, yani sandalcı böyle, Boğaz'da, İstanbul Boğazı'nda, tabi orada hayatı geçmiş böyle, baba mesleğim bu şekilde. Dörbaştan genç görüyorlar, Anadolu'ya gelen gençler, üniversiteye gelmişler. İlk defa da deniz görüyorlar. Gelmişler bir sandal geniş yapacaklar Boğaz'da. Gezecek bunlar bu şekilde. Biniyor tabi, tabi sandalcı da böyle, orta yaşına geçmiş yani böyle, o kürekle başladı, şey yapıyor. Gençler şımarık gençler bu şekilde. Bakıyorlar sandalcıya. Sağ biri böyle. Yani haberi yok dünyadan böyle. Amcalar sen de işte fizik bir misin? Hiç duymadım öyle bir şey. Kimya onda haberi yok musun bunu böyle? Şunu bunu bilmem bu şekilde. Neyse o da bilmem bilmiyor. Haberi mi bilmiyor bir şey böyle. Vah vah. Boş yaşamışsın diyorlar bunlara. Yazık sana be. Boş yaşamışsın böyle diyorlar böyle. Öyle olmuştu böyle diyor. Tabi evren açılıyor bunlar işte yani Boğaz'da tabi böyle. Şımarın gençliği böyle şakalaşırken sandal devriliyor. Alabura oluyor. Düşüyorlar denize. Başlıyor bağırışmaya. Tabi bir sandalcı gemi adamı. Baba mesleği. Denize büyümüş. Hiç. Yolda yürü gibi şapya atıyor kolunu bu şekilde. Dönüp bakıyor gençler bağırışıyorlar. Yine biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Boş yaşamışsınız diyor. Yani sonda bak o ne muhtemelen. Boş yaşamıştı böyle muhtemelen böyle. Bu iş Mevlam buyuruyor Peygamberimize muhteremler. Tabi tabi dolayısıyla bizlere huzur af ver. Af olucu evde olmak muhtemelen böyle. İşte komşum bana böyle yaptı, arkadaşım bana böyle yaptı, bana iyilik ettim bana yaptı. Bu unutmak gerek bunlar oluyor böyle. Bak öyle ki böyle. Elden geldiği kadar emri maruf. İslam'ı tebliğ etmek böyle. Söylemek, söylememiz kalır böyle. Onların yanında oturmamak ona gerekiyor bak. Bak. Ve ahiret onu cahil. Peygamber Mevlam buyuruyor, Habib-i Mekrem görevini yap, tebliğini yap, dön gel. Onu oturmayanlar ama böyle. Bakma. Onu cahil var böyle. Onunla bir oturayım da şey yapayım, dünya konu, bunu konuşuyor okundan bu tane böyle. Sen yap görevini, dön gel. Bu şey böyle. Lillahi Teala Fatiha.